basali koka mwa baleko bizali ya basi na mabala mabango basi ya mabala balingi kozala ndumba mariage ya solo nini yango ezali libala eyebana na bato mpe na leta basi ya mabala bazali komikoso na maloba ya suka ya nzela bazali kobebisa nzoto na kemakango plesi ya kindumba soki eleki mwaye ya kozonga libala ekoki te badefo ya mobali esili nzambe na monoko ya mwasi cimetière ya mabala. Yeba sekele mwasi ya koluka kosenga divorce bolingo eke pai mosusu cimetière ya mabala esile komonana majuge minoko mikweya mpona kopekisa basi ya mabala bali mosolo esila na banke mpo na basi ya ndumba solo la vérité mabala masi na kokufa solo la vérité cimetière ya mabala emonani solo la vérité, cimetière ya mabala et mon année.